Victor seems happy. He doesn't even know himself. He's gotta look inside to know in his first life. Victor was a jazz musician. Gotta look inside to know he was a jazz musician in his first life. Jazz musician Victor was a jazz musician. Somewhere Victor plays his music. He loves his music. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dante's Creek en They hoorde je. En daarvoor Grace Jones en Victor Should Have Been a Jazz Musician. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Vlaardinger Erik Bouwman trekt steeds meer luisteraars met zijn podcasts. Hij is vanavond bij Alfred Blokhuizen. De laatste jaren maken podcasts een deel uit van het dagelijkse mediaaanbod. En we hebben het vandaag over een bijzondere podcast. De True Crime Podcast, De Kunstmafia. Wat is dat voor een podcast? En waarom is dat opeens heel hot op dit moment? Ik ga erover praten met de podcaster Rick Bouwman. Hij zit hier in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, wat is het? De True Crime podcast De Kunstmafia. Ja, Kunstmafia. We zijn een maand of twee geleden samen met Robert Tetro, mijn collega, ben ik daarmee begonnen. En dat is een derde True Crime serie die ik uitgebracht heb. En in de kunstwereld vindt heel veel misdaden plaats. Alleen is het in dat geval geen moord, maar meestal is het roof, zwendel of vervalsing. Ja, True Crime. Dus True Crime staat er eigenlijk. Ja. Dus de podcast gaat over misdrijven. Ja, het gaat over waar gebeurde misdrijven. Die gaan ver terug soms. Soms 400-500 jaar geleden. En soms van vorig jaar. Ja. Dus we doen elke twee weken nu een aflevering maken. En die aflevering kan zijn de diefstal van de Mona Lisa in 1911. Of een Van Gogh museum die bestolen wordt van een paar Rembrandts of Van Goghs. En dat soort zaken. Dus, maar we hebben laatst ook een aflevering gedaan over Egypte. Waarin de farao's, zijn die nou wel echt of zijn die nou vals? Of dat soort zaken. Ja, maar wat wil je ermee bereiken met zo'n podcast? Eerst zelf plezier ervan hebben. Dus het is op dit moment nog altijd een hobby. Je wil gewoon iets leuks maken voor de mensen die het gaan beluisteren. Het is natuurlijk de kick ook als er steeds meer mensen gaan luisteren. Dat vind je ook leuk natuurlijk. Daarvoor zit je bij de radio of bij een podcastserie, ben je actief. En daarnaast gewoon pure interesse erin. En het leuke van een true crime podcast maken is dat je gaat research doen. Je gaat kijken van, nou, waar kan ik het verhaal compleet maken? Hoe kan ik dat vinden? Ik ben zelf liefhebber van zeg maar onderzoeksjournalistiek. En ik vind het daarnaast ook leuk om bijvoorbeeld ook nog mensen te spreken die betrokken zijn geweest eventueel bij zo'n true crime gebeuren in het verleden. Dus dan ga je ook echt op zoek naar de mensen als ze nog in leven zijn, om met hun in gesprek te gaan. En mijn collega Robert Tetro, die is juist weer een scriptschrijver. Dus die maakt echt de hoofdlijnen, het verhaal maakt hij. En ik breng in het onderzoek wat we gedaan hebben. Maar nu heeft die podcast een enorme vlucht genomen. Het is, wordt ontzettend veel naar geluisterd. Klopt. Heb je ook een idee hoe dat komt opeens? De podcast in zijn algemeenheid wordt veel beluisterd vanwege de corona-periode die we gehad hebben. Daardoor zijn er ook steeds meer makers gekomen en steeds betere makers ook, podcastmakers. En als de kwaliteit toeneemt en het aantal neemt toe, dan is vanzelfsprekend bijna dat ook het aantal luisteraars toeneemt. We zitten nu inmiddels in Nederland op 50% van de bevolking luistert podcast af en toe. Ja. En dat was in het verleden 10-20%. En nu pak je daar 50.000 per maand van mee intussen. Ja. Hoe vaak is Kunstmafia beluisterd, de podcast? Hij is elke twee weken komen met een nieuwe aflevering. Sowieso. En die wordt dus, die 50.000 pakken we per maand. Wat maakt het zo leuk om er naar te luisteren? Ja, het leuke. Het is gewoon een heel spannend verhaal. Als je op televisie naar een goede misdaadfilm kijkt, dan vind je dat ook leuk vaak. In deze is het gewoon één. Het is een mooi verhaal. Het is een compleet verhaal. Het verhaal is af. Waar kunnen we de podcast van jullie vinden? Hij is overal te beluisteren op de bekende podcast apps, zeg maar, van Apple en van Spotify. Alle streamingsdiensten, zeg maar, daar is hij op te vinden op de radio. Waar zoek je dat op? Je kan opzoeken op Kunstmafia. Of anders op Spotify kan je, als je mijn naam inklopt, Rick Bouwman. Dan komen alle podcasts die ik gemaakt heb, komen tevoorschijn. Goed. Dus dat is heel mooi. En sinds oudejaarsavond waren we ook op Radio 1 te beluisteren. Dat was natuurlijk ook heel leuk. En daardoor krijgen we ook volop aandacht nu. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je daarvoor uitgenodigd wordt. Zegt ook iets van de kwaliteit van de podcast. Ja, zeker. Goed, ga naar je podcast app en luister daar naar Kunstmafia. Hier in de studio zat Rick Bouwman. Hartelijk dank. Je t'ai connu avant l'enfer. Je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur. Des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles. Souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que ça vit une aiguille. Vois ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tu peux mentir au monde entier, mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo, quand on trinquait à l'amitié. Aucun trucage de rien de faux, viens qu'on retourne dans le passé. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Et sur ta peau abîmée, j'effacerai tes blessures, c'est ma bataille. Et je marchais à tes côtés, où que tu sois, où que tu ailles. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Opening two rooms Amerikaanse singer-songwriter en pianiste Sarah Perotta was dat. Blue to Gold hoor je. Het komt van haar nieuwste en vierde album. En daarvoor Tibbs en Tout à bout du monde. Zometeen de Nationale Voorleesdagen 2023. Na de Bee Gees en Emotion. '94 was het jaar voor Emotion van de Bee Gees. Ons volgende onderwerp. Om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen, zijn er de Nationale Voorleesdagen. Zo worden kleintjes misschien ooit nog grote lezers. Tera Cox. Bij ons in de studio Roos Visser van Boekroos. Welkom Roos. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Ja, fijn om je hier te hebben. Nou, ben jij boekpromotor? Hoe promoot je nou het boek? Nou, dat begint bij de allerjongste kinderen door voor te lezen. En daar zijn de Nationale Voorleesdagen eigenlijk voor opgericht. Er zegt nooit iemand tegen mij, nou, ik werd vroeger voorgelezen, ik vond er niks aan. Zegt altijd, zegt iedereen, oh, dat was altijd zo gezellig. En dit was mijn lievelingsboek. En mama of oma of papa of opa moesten het wel 100 keer voorlezen. En ik kende het helemaal uit mijn hoofd. Heb je tips voor vaders, moeders, opa's, oma's? Wat kunnen we nou voorlezen wat echt fijn is voor kinderen? Ja, nou, ten eerste heb ik een tip. als je nog niet lid bent van de bibliotheek, word tijdens de voorleesdagen lid van de bibliotheek. Of maak je kind lid van de bibliotheek. Is helemaal gratis. En dan krijg je een gratis. Bij Rotterdam krijg je een leuk gratis poppetje erbij. En de ouders krijgen, die heb ik hier voor mij liggen, de voorleesgids. En daar, dat is een gids met tips hoe je leuk voor kunt lezen, maar ook met de mooiste boeken voor baby's, dreumissen, peuters en kleuters. Dus dan komt er vanzelf, dan zie je de kaften en dan kan je kijken welk boek zou er nou bij mijn kindje passen. Ja, en veel plaatjes ook neem ik aan, want dat vinden kinderen ook toch wel geweldig erbij. Ja, prentenboeken en babyboeken, die draaien allemaal om plaatjes. En voor de voorleesdagen is ook een top 10 samengesteld. En ik heb er daar één van meegenomen. Een Zee van Liefde heet dat boek. En dat gaat over een pinguïn en een beer. En die zijn beste vrienden. Maar op een dag merkt de pinguïn: we zijn niet alleen vrienden. Ik ben verliefd op de beer. Oh. En die gaat naar de beer toe. En die bekent zijn liefde aan de beer. En de beer zegt: maar wat is dat eigenlijk, verliefd zijn? En dan komen ze daar dus samen achter. En het is zo'n lief en warm verhaal. Ik wil nu al weten hoe het verder gaat. Ja, ik ben net een kind wat dat betreft. En ze brengen dus de hele zomer samen door. Ja, en of de liefde dan uiteindelijk beantwoord wordt. Ja, dat ga je natuurlijk niet verklappen. Nee. Ik begrijp hem. En dan staat er: volg je hart en je dromen. Geef dit boek aan iedereen van wie je houdt. Staat op de achterkant. Nou, dit is dus echt zo'n heerlijk warm verhaal om samen voor te lezen. En dit is voor iets oudere kinderen leuk. Voor 4, 5, 6 jaar. Maar je hebt ook al, je kunt eigenlijk al vanaf een jaar of 6 maanden beginnen met voor te lezen. En dan ga je natuurlijk niet een verhaal voorlezen, maar dan ga je samen even zingen. Je houdt een boekje vast. Je wijst wat plaatjes aan. Je trekt een gekke bek naar je baby. Stemmetjes doen. Stemmetjes doen, ja. Dus dat is ook al leuk. Ja, heel mooi om te horen. En behalve dat je dat zaadje plant, ja, je prikkelt de fantasie, de woordenschat wordt vergroot en als ze ouder zijn, misschien ontwikkel je ook wel meer empathie voor dingen. Als je moet inleven in personages. Nou, inderdaad. Ja, en als kind natuurlijk ook. Ja, en je kunt het er samen over hebben. En misschien is het ook wel een mooi moment om het even dan samen daarna over de dag te hebben. Van, oh goh, heb jij dat ook wel eens? Dat je net zo bang bent als bang mannetje. Of net zo blij bent. Of net zo boos bent als mopper eend. Ja, ja, dat is mooi. Nou, hebben we nog niet gezegd wanneer die nationale voorleesdagen zijn. Laten we dat nog eventjes noemen. Ja, even de details. De nationale voorleesdagen beginnen op woensdag 25 januari. En dat begint meestal met een voorleesontbijt. Dat kan zijn op de kinderopvang, op de peuterspeelzaal of op school. Maar ook in de bibliotheek. Dus kijk even op de website van je lokale bibliotheek. En dan kan je vast wel meedoen aan het voorleesontbijt. Dus dan wordt er voorgelezen uit het prentenboek. En dan krijg je een lekker croissantje, een lekker hapje erbij. Ik weet van sommige scholen dat ze dat al doen. Krijgen jullie de meeste scholen wel mee in dat verhaal? Absoluut, ja. Want het is op scholen ook echt doorgedrongen hoe belangrijk het is. En de meeste scholen die doen daar in de onderbouw wel aan mee. En op sommige scholen is het ook zo dat kinderen uit groep 8 voor gaan lezen bij de kinderen uit groep 1 en 2. En dat is natuurlijk ook super mooi. Geweldig. Nou, ik ben heel blij dat je dat boek hebt gepromoot en het voorlezen hebt gepromoot. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Roos Visser van Boekroos, voor de promotie van de Nationale Voorleesdagen. Niet meer zien wat er niet is en alles weg wat in de weg staat. Met een glimlach kijken naar wat was en zien dat het allemaal voorbij gaat. En niet meer jagen op die spoken, niet meer meegaan met de tijd, niet meer doen wat je niet doen wilt om geen spelbreker te zijn. Volg niet de aangegeven richting.

We werden ondergedompeld in prachtige muziek. Emmylou Harris en Goodbye uit 1996. En daarvoor nieuw van Stef Bos. Hij doet zijn naam eer aan met De Weg. Zometeen. Veel gezinnen kunnen niet meer voorzien in eerste levensbehoeften. Maar eerst is hier Blue Mink en Stay With Me. Sorrows are blown Je kent ze misschien nog van Melting Pot en The Banner Man, Blue Mink en Stay With Me. Ons volgende onderwerp. Nooit eerder ontving het Jeugdeducatiefonds zoveel aanvragen voor eerste levensbehoeften, zoals kleding en voedsel. Tira Cox praat met Leonie Ruiter van het fonds. Welkom Leonie. Ja, dankjewel. Leonie, we leven in zo'n welvarend land. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Er wordt vaak gedacht dat we in een welvarend land leven. En voor een grote groep mensen is dat ook zo. Maar er is helaas ook een te grote groep en een toenemende groep die het gewoon niet redt in Nederland. Waaraan moeten we denken? Nou, dat zijn beide groepen. Wij helpen kinderen in armoede via de basisschool. En het is zo dat 60% van de leerlingen die wij helpen via de basisschool werkende ouders heeft. En we zien gewoon dat steeds meer gezinnen in de problemen komen. En dat heeft een heel nadelig effect op de ontwikkeling van kinderen. Nou ben jij bij het Jeugdeducatiefonds. Hoe komen scholen bij zo'n fonds terecht? Nou, de tamtam onder scholen werkt heel goed. Dus ze weten ons steeds beter te vinden. We krijgen elke dag aanvragen van scholen die dolgraag aangesloten willen worden. Wij moeten er alleen wel budget voor hebben. En scholen moeten ook voldoen aan een aantal criteria. Het belangrijkste criterium is dat er een populatie is van minimaal 50% leerlingen die in armoede opgroeien. In de praktijk zijn dat vaak scholen waar 60, 70, 80, 90 tot 100% van de kinderen in een gezin opgroeit waar de ouders het niet breed hebben. Maar hoe meet zo'n school nou wie er in armoede leeft? Ja, er zijn harde cijfers voor. Dus elk schoolbestuur heeft een zogeheten NCO-rapportage, dat is van het Nationaal Cohortorgaan. Daar staat een grafiek in en daar staat, kunnen wij in één oogopslag zien, en dat kan ook de schooldirecteur in één oogopslag zien, of de populatie voldoet aan die voorwaarden, of het minimaal 50% leerling in armoede is. Oké, nou stel voor zo'n schooldirecteur heeft dat gezien, die klopt bij jullie aan. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is dat er een kennismaking volgt. We willen graag met scholen praten, ook om te begrijpen waarom ze met ons willen samenwerken. En we willen ook graag weten of het een school is die ook echt de leerlingen goed kent. Daarna melden ze vullen ze ook formulier in en dan komen ze bij ons op de wachtlijst. Als er voldoende budget is en we ze kunnen toelaten, dan reserveren wij een vast bedrag per jaar voor de school. Die binnen dat budget via een heel makkelijk online aanvraagsysteem bij ons allerlei aanvragen kan indienen die de ontwikkeling van de kinderen in de populatie of in hun doelgroep, in onze doelgroep, ten goede komt. Er zijn meerdere mogelijkheden. Scholen bepalen bij ons altijd zelf hoe ze het aanvliegen. Ja. Wat we nu zien, omdat we met een extra subsidie van het Rijk 500 basisscholen in Nederland in de gelegenheid hebben kunnen stellen om ontbijt of lunch aan te bieden. Dat heel veel scholen kiezen voor wat wij een boterhammenbar noemen. Dus dan gaan ze gewoon wat eerder open. En de kindjes die willen, die komen gewoon 's ochtends naar school en die pakken wat ze willen. En gaan met een goed gevulde maag aan de lesdag beginnen. En dan creëer je op school dat stichtelijke momentje, om het dan maar even zo te noemen. Want samen eten is ook heel sociaal en heel belangrijk. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook heel veel met de kinderen. Ja, maar dan neem ik aan dat wel alle kinderen mogen meedoen. En niet alleen, kijk, alle kinderen. Ja, nee, precies, alle dat kinderen lijkt mogen mij ook wel. Meedoen. Ja. Ja, nee, we sluiten niemand uit. Nee, nou moeten jullie natuurlijk ook aan financiën komen. En jij bent sponsorwerving bij Jeugdeducatiefonds. Door wie worden jullie allemaal gesponsord en kunnen wij ook nog iets doen? Ja. Dat is een hele fijne vraag. Ik ben inderdaad fondsenwerver bij het Jeugdeducatiefonds. En er zijn gelukkig heel veel particulieren in Nederland die ons steunen. Dat kan gewoon via onze website. Maar ze kunnen ook een e-mail sturen om informatie te krijgen. Er zijn veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld de ABN AMRO Foundation, met wie we samenwerken. We hebben vermogensfondsen, zoals ook Fonds Schiedam-Vlaardingen, dat ons werk steunt in jullie regio. We helpen in jullie regio 15 scholen. Per jaar. Dus we hebben vermogensfondsen, bedrijven, even na te denken. Postcode Loterij is een hele belangrijke. Stichting Kinderpostzegels is een grote partner van ons. Zo zijn er heel veel particuliere fondsen, bedrijven die bijdragen aan ons werk. Als we nou naar de site gaan, Leonie, gewoon van het Jeugdeducatiefonds, zie je denk ik al die bedrijven die sponsoren en daar kan je ook op aangeven als je zelf iets wil bijdragen. Klopt dat? Ja, we hebben gewoon een donatiepagina. Dus daar kunnen donateurs een bedrag invullen en dat aan ons overmaken. Dat gaat gewoon via Ideal. Maar mensen die geïnteresseerd zijn of bedrijven die ons zouden willen helpen of fondsen die het horen, mogen ook altijd een e-mail sturen of contact met ons opnemen via de telefoon. Onze nummers staan, zeker nummers van Hans Pet, van onze directeur, staat online. Dus wij zijn heel laagdrempelig en heel makkelijk. Ja. Dat is goed om te horen. Nou, ik ben blij dat je ons inzicht hebt gegeven in deze problematiek. En ook een beeld hebt geschetst van wat het Jeugdeducatiefonds allemaal doet. We gaan zeker naar je pagina kijken. Ik wil je hartelijk bedanken, Leonie Ruiter van het Jeugdeducatiefonds. Dit is De Late Avond. Standing there, my lips are dry. crying for the moon. I think I'm mad. They say it isn't real, but I know what I feel, and I love you. If you only knew what I'm going through, time and again I get ashamed to say your name. It's hard to grin and bear when you're standing there. My lips are dry, can't your arm look away? Sitting in my room, I got a bed, crying for the moon. You think I'm mad? Misschien minder bekend, maar o zo mooi. Elton's Song uit 1981 van Elton John. En daarvoor Birdie en Skinny Love. En dat was de late avond van dinsdag 17 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Beverly Brammers heeft het laatste woord. Fijne nacht. Made for us, but for us it went by too fast.